เคยไปภาวนาด้วยกันแล้วโยมก็ตั้งใจทำและทำได้ดีมากตอนนี้ให้ถือว่าเรามาภาวนาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะอย่าไปคิดว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานที่กำลังเกิดขึ้นกับโยมขณะนี้นี่คือโอกาสสำคัญในการที่จะได้ภาวนากันอีกครั้งหนึ่งผมตั้งใจนะตั้งสติเอาไว้สังขารร่างกายของโยมตอนนี้มันเหมือนบ้านที่ชำรุดผุพังใกล้จะพังคือลงมาแล้วเดี๋ยวได้หวงแหนเดี๋ยวได้เสียดายในบ้านหลังนี้เลยนะมันพังคือลงมาเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะกระโจนลงมาเลยนะทำอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกนะตกกระไดพอจะโจนคือไม่ต้องห่วงหน้าโตมหลังทั้งสิ้นข้างหน้าเนี่ยมีบ้านที่งดงามมั่นคงรอโยมอยู่นะจะไปห่วงบ้านหลังเก่าเลยพร้อมที่จะโจรลงมาได้ทุกเมื่อเลยนะข้างหน้านี่โยมไม่ต้องกลัวนะฝอยระลึกถึงพระรัตนตรัยเอาไว้น้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดินตามพระรัตนตรัยไปเลยนะโยมข้างหน้ามีเห็นแสงสว่างสาดส่องมาเป็นทางที่เกิดจากบุญกุศลที่โยมได้สร้างเอาไว้ความดีที่ได้บำเพ็ญมาตลอดไม่ว่ากับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวกับมิตรสหายกับพระสงฆ์องค์เจ้ากับพระศาสนาตอนนี้ความดีเหล่านั้นเป็นเหมือนแผ่นทองที่รองเป็นทางให้โยมเดินไปข้างหน้าแล้วนะเดินตามพระธรรมกายไปเลยไปตามทางที่สว่างเนี่ยไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะเพราะโยมเป็นศิษย์มีครูอยู่แล้วตอนนี้ร่างกายกำลังจะแตกดับนะกายจะกระสับกระส่ายอย่างไรก็ขออย่าให้ใจกระสับกระส่ายด้วยนะกายมันจะแตกดับวิญญาณมันจะดับอย่างไรก็คอยระลึกไว้เสมอนะว่าของเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรานะจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรากายจะแตกจิตจะดับอย่างไรก็ช่างมันนะนี่แหละนะเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสที่ได้ภาวนาครั้งสำคัญเลยนะโยมตอนที่โยมไปภาวนากับธรรมาโยมก็ทำได้ดีครั้งนี้ก็เหมือนกันนะก็จะทำได้ดีให้มั่นใจนะโยมให้ระลึกถึงคำสอนของครูบาอาจารย์นะว่าอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้เฉยๆนะกายมันจะแตกดับก็แค่รู้ว่ามันกำลังแตกดับไม่ไปข้องเกี่ยวไม่ไปหวงแหนมันเอาไว้อะไรเกิดขึ้นก็ขอให้รู้อย่างเดียว อยู่กับตัวรู้เนี่ยนะโยมตัวรู้ที่มีสตินี่แหละช่วยทำให้โยมผ่านทุกอย่างไปได้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นขอให้ระลึกนะว่ามันแค่ปวดที่กายนะจะไปยึดติดถือมั่นกับความปวดเหล่านี้แค่รู้เฉยๆอย่าให้ใจเป็นทุกข์อย่าให้ใจทรมานไปกับความทุกข์ของกายด้วยใจมันจะกระเพื่อมอย่างไรมีอะไรที่เกิดขึ้นกับใจก็แค่รู้เฉยๆนะอย่าให้มันเกาะกลุ่มจิตของโยมถ้าอยู่กับตัวรู้เฉยๆทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาก็จะผ่านเลยไปนะความปวดทุกขเวทนาก็จะทำอะไรโยมไม่ได้และอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันธรรมดานะจะไปตื่นตระหนกจะตกใจแค่รู้เฉยๆหรือเลือกวางไม่อยู่ให้อยู่กับตัวรู้น้อมนึกถึงพุทโธเสมอนะโยมตอนนี้แหละพุทโธเนี่ยจะช่วยพาโยมให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้โยมนึกตามอาตมาก็ได้นะก็คือพุทธแล้วก็โทน้อมนึกอยู่กับแค่สองคำนี้พุทธโทพุทธโทพุทธโทกำหนดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจะทำให้ตัวรู้ของโยมนะมั่นคงสตินะจะแก่กล้าตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะคุกคามหรือทำอะไรโยมได้นะถ้าหากว่าอยู่กับตัวรู้รู้แล้วก็วางอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้จะไปคล้องแวะก่อเกี่ยวแล้วเดินไปข้างหน้าเลยนะทางสว่างที่มีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนำทางศิษย์มีครูอย่างโยมได้ฝึกปรือได้ฝึกฝนมามากแล้วนะให้มั่นใจได้เลยเพียงแค่รู้ทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายโยมไม่มีอะไรที่จะน่ากลัวอีกต่อไป